Trzeci Polskiego Radia. Wtedy wiesz, absolutnie nigdzie nie odchodzimy. Zostajemy z Państwem do 6, wtorek, 29 dzień sierpnia. Dzisiaj 66. rocznica urodzin Grzegorza Ciechowskiego. Do 6 jego głos jeszcze usłyszymy. Śpiewał między innymi "Moje dłonie prawie z głodu umierają". Pora dla niektórych śniadaniowa. No to chwilę o jedzeniu sprawdziłem i okazuje się, że 93% Polaków jednak najbardziej lubi te polskie dania. Takie top 7, można powiedzieć, to bigos, gołąbki, pierogi, kotlet schabowy, czerwony barszcz, flaki i żurek. To oczywiście bardziej na obiad, chociaż. Ale muzycznie to u nas teraz no z obszaru, gdzie tym numerem jeden jest ryba z frytkami. Heart, Pet Shop Boys, 7 minut po 5. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski, Trójka, niezmiennie budzi. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdzieś głęboko pod moimi i twoimi. swoimi powiekami. Tam, gdzie czarów jest miasteczko, spotkasz mnie. Jestem diabłem, co się zowie, i z wiedźmami jestem w zmowie. Nieźle bawię się. Czego chcieć więcej? Trójka budzi 15 minut po piątej. Utwór, który myślę, że kojarzy nam się zdecydowanie z latem, taką łąką pod lasem, gdy nie pada i słońce powoli schodzi coraz niżej. Jednym słowem, sielanka. Baboki. Formacja nieżywych schabów. Jestem ja i ty, jesteśmy my wspólnie. Na pewno do szóstej, a przez najbliższe minuty też z Michaelem Jacksonem. Dzisiaj 65. rocznica jego urodzin. Brand new. Let me

zamykam na noc to twoich oczu. Wtedy patrzysz na mnie, gdy śpię. Nakręcane ręce obejmują mnie, nakręcane nogi obejmują mnie, nakręcane usta obejmują mnie, nakręcane dłonie dotykają mnie, nakręcane ręce obejmują mnie. I teraz następuje wyciszenie, wszyscy się wyciszają, bo potem nam będzie ciężko z tego płytę zmontować, musi się wyciszyć. My się wszyscy wyciszamy teraz, tak, spokojnie. I wszyscy mówicie, tak chcę. Tak chcę. No. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Taking a turn. Ooh. Trójka budzi, 26 minut do 6. Dwa dni temu minęły 32 lata od premiery na jednej z najważniejszych płyt lat 90., na pewno tych rockowych. Album Ten grupy Pearl Jam, właśnie z niego jeszcze przed momentem takie granie z cyklu grunge'owe ballady i romanse, czyli w programie trzecim Black za 7 minut, dokładnie wschód słońca. A po 6, proszę Państwa, do której, jak mówiłem, 26 minut, prowadzący Piotr Firan pojawi się między innymi z wyprawką szkolną. Na lekcji WF-u też zajrzy do nas Iga Świątek. Piotrek sprawdzi również, po kim dziedziczymy inteligencję, a po kim urodę, i powie, na czym ostatnio zarabia Donald Trump. Czyli jak zawsze po 6 w Trójce, Pora na Trójkę, będzie ciekawie. Tymczasem to na drugie ucho jeszcze trochę tego muzycznego czarnego w Trójce, The Black Keys. All I wanna hear is say, are you mine? She's not right there beside me. Trójka budzi 19 minut do 6. Jeżeli już Państwo wstaliście od rana nastawienie na program trzeci, a na przykład wypoczywacie Państwo nad morzem, nad Bałtykiem, to proponujemy tak zaplanować sobie dzień jednak pod dachem, bo nad morzem dziś i zimno, i pochmurno, i mokro, zaledwie w okolicach 16 stopni, choć w Zielonej Górze będzie jeszcze chłodniej. Tylko 14, deszcz, burze właśnie dzisiaj głównie na zachodzie i na północy. Czasem słońce, czasem deszcz w centrum i na południu, a najbardziej gorącym miejscem w Polsce będą dzisiaj Bieszczady i Lubelszczyzna. Maksymalnie nawet 34 stopnie będzie sucho i słonecznie. Tak są przynajmniej zapowiedzi na dzień dobry synoptyków. To myślę, że muzycznie możemy się już też poswajać z tym deszczem. W Trójce, Creed. We'll be right back.

Taki deszcz to zawsze Mysłowic z Marią Peszek. O solenizantach nie wspomniałem. Wszystkiego najlepszego tak do potęgi trzeciej dla m.in. Beaty, Sabiny, Andrzeja, Jana i Piotra. A Anna już z pewnością przygotowała serwis. O wszystkim, o czym warto wiedzieć, Anna Zaleśna-Sewera powie Państwu o 6, czyli dokładnie za 9,5 minuty. Później, skoro pora na trójkę, to również pora na aktywność antenową Piotra Firana. Dzisiaj dzień deszczowy. Proszę chować się pod ten trójkowy parasol. Dbamy o pogodę ducha niezmiennie. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Mimo wszystko pogodnych tak od wnętrza i myśli, i chwil Państwu życzymy.